ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय तथा नाम मात्र से पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार बता चुके हैं। इस अधिकरण का विषय है वाजस्नेही शाखा के अग्निचयन प्रकरणस्थ मनश्चिदादि अग्निया। मनश्चिदादि अग्नियों को विषय बना करके संशय हुआ कि इन्हें कर्मांग माना जा या स्वतंत्र उपास्य माना जा। पूर्व पक्षी कहेंगे कि मनश्चितादि अग्निया कर्मांग है। सिद्धांत बताने के लिए प्रथम सूत्र है लिंग भूयस्त्वात् इत्यादि, उससे बताया गया कि मनश्चिदादि अग्निया केवल विद्यात्मक है यानी स्वतंत्र उपास्य है, कर्मशेष नहीं है। क्यों? तो लिंग भूयस्त्वात्, इससे बताया गया कि मनश्चिदादि अग्नियों में कर्म अनंगत्व तथा स्वतंत्र केवल विद्यात्मकत्व के ज्ञापक अनेक लिंग विद्यमान होने से इन्हें कर्मांग नहीं माना जाता, स्वतंत्र उपास्य माना जाता है। इसके लिए वो वाक्य लिंग बोधक बताते हुए कहा गया कि तद यत किंच इमानी भूतानि इत्यादि वाक्य से एक लिंग बताया गया कि जब उपासक का ध्यान परिपक्व हो जाता इस प्रकार का कि जितने भी विश्व के प्राणी हैं उनके मन के द्वारा जो कुछ भी संकल्प किया जा रहा है वह इन प्राणियों के द्वारा एक प्रकार से मेरी मनश्चिदादि अग्नियों का ही चयन हो रहा है, निष्पादन हो रहा है, इत्याकारक ध्यान के दृढ़ होने पर। ये तत्शब्द का अर्थ है। ये विश्व के सब प्राणी उसके अग्नियों का संपादन करते हैं, चयन करते हैं। ये एक लिंग है मनश्चिदादि अग्निया कर्मांग नहीं है इस अर्थ की जाते, क्योंकि कर्मांग के निर्वर्तक तो समस्त प्राणी नहीं हुआ करते किसी भी यज्ञ में, और वो तो ऋत्विक विशेष या यजमान एक कर्मांगों के निर्वर्तक होता है। और यहाँ तो सबको कर्मांग का निर्वर्तक यहाँ पर निर्वर्तक बताया जा रहा है मनश्चिदादि अग्नियों का। यह एक लिंग हुआ। और दूसरा एक लिंग है कि जो कर्मांग होता है उसका निश्चित समय होता है निष्पादन का, और यहाँ वो कोई भी कर्मांग हमेशा निष्पन्न नहीं होता, निश्चित समय विशेष में निष्पन्न होता है। और यहाँ पर तो कहा जा रहा है सर्वदा, दिन रात में, और यह उपासक चाहे जगे या सोए तो भी उसके अग्नियों का चयन होता जा रहा है। तो ये भी एक लिंगांतर है ज्ञापक कि ये कर्मांग नहीं है। कर्मांग होती तो एक निश्चित समय होता मनश्चिदादि अग्नियों के निर्वर्तन का। यहाँ निरंतर अग्नियों का चयन हो रहा है यह बता करके एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि प्राणी मात्र के द्वारा निरंतर निर्वर्तित होने वाली मनश्चिदादि अग्नियाँ कर्मांग नहीं है, अपितु केवल भावनात्मक है, विद्यात्मक है। ये दूसरा लिंग हुआ। ऐसे तीसरा लिंग है 36,000 संख्या, ये सब इन इस वाक्य से बताया गया है। तद यत किंच इमानी भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषां एव सा कृति, और तान ह एतान एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति अपि स्वपते इति च एवं जातीयकानि, यानी भूयांसी लिंगानि सन्ति। ये लगाना। और आगे कहते हैं कि तद ही लिंगम, उससे पहले टीका में थोड़ा देखा जाए। ये जो तान ह ये तान एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति अपि स्वपते, इस वाक्यस्थ एवं विदे का विशेषण है स्वपते। स्वपते अंतिम पद है, एवं विदे बीच में है। इन दोनों पदों में विशेष्य विशेषण भाव है, दोनों हैं चतुर्थ्यंत। एवं विदे हैं उपासक विशेष्य, उसका विशेषण है स्वपते। उपासक की दो अवस्था हैं, जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति के अंदर ही स्वप्न आता है, जगने वाला तो स्वप्न देखने वाले को भी सोरा ही कहता है ना। जगने वाले की दृष्टि में सोना और स्वप्न अवस्था अलग अलग नहीं है, एक है। तो ये है कि दो अवस्था है, तो उनमें से जग रहा है उस समय अग्नि का चयन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उपासक के अग्नि का चयन तो उपासक सोता है तब भी होता है, उस समय कौन करेगा? तो विश्व के बाकी प्राणी जो जग रहे हो। उपासक सो रहा है और बाकी जो उसके सोते समय जग रहे हैं उनके द्वारा जो संकल्प आदि किए जा रहे हैं वे एक प्रकार से उपासक के अग्नि का चयन है, संकल्प करण आदि। इस अभिप्राय से स्वपते ये विशेषण है। तो ये कह रहे हैं टीका में टीकाकार, एवं विदे स्वपते, और अपि शब्द से जागृते लेना है। तो स्वपते जागृते दोनों भी क्षत्रि प्रत्यांत है, चतुर्थी का एक वचन। तो चाहे एवं वित यानी उपासक सो रहा हो या जग रहा हो, तो दोनों अवस्था में तदीयान अग्नीन तदीय अग्निन भूतानि सर्वदा चिन्वन्ति। तदीय में तत्शब्द से लेना उपासक को, तो उपासक की जो मनश्चितादि अग्नियां हैं, सांपादिक अग्नियां, उनका निरंतर निर्वर्तन सारे प्राणी करते रहते हैं। ये लिंगांतरम यानी पूर्व में जो एक लिंग बताया उससे भिन्न एक लिंगांतर है, और एक लिंग बताया जा रहा है आगे। उससे पहले कहते हैं क्रियांगस्य, ये कैसे मनश्चितादि अग्निया कर्मांग नहीं होगी अपितु केवल विद्यात्मक होगी, इसमें लिंग बन रहा है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए लिखते हैं कि क्रियांगस्य चोदित काल अनुष्ठेयस्य सदा सर्वे अनुष्ठीय मानत्वा योगात्। जो कर्मांग है तो कर्मांग अग्नि होता तो निश्चित समय में उसका चयन किया जाता है, निर्वर्तन किया जाता है। जो काल बताया है शास्त्र ने वो चोदित काल यानी शास्त्र के द्वारा विहित काल में ही अनुष्ठेय होता है कर्म का अंगभूत अग्नि। और यहाँ पर तो कहा जा रहा है हमेशा निर्वर्तन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, इसलिए हमेशा निष्पन्न हो रहा है जो अग्नि वह कर्मांग नहीं हो सकता। और तो लिंग क्रियांगस्य चोदित काल अनुष्ठेयस्य सदा सर्वे अनुष्ठीय मानत्व अयोगात यानी असंभव। एक तो हमेशा कर्मांगभूत अग्नि का निर्वर्तन नहीं होगा, और निर्वर्तन करने वाले भी सभी नहीं हो सकते, वो तो निश्चित कोई विशेष होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं सर्वे अनुष्ठीय मानत्व अयोगात, इसलिए ये ज्ञापक बन रहा है सभी प्राणियों के द्वारा और सभी काल में जो मनश्चिदादि अग्नियों का निर्वर्तन हो रहा है वह निर्वर्तन ज्ञापक है कि जिन अग्नियों का निर्वर्तन हो रहा है हमेशा वे अग्नियां केवल विद्यात्मक है, इस अर्थ की कर्मांग नहीं है। इस अर्थ की अर्थ का ज्ञापक ये लिंगांतर बनेगा। आगे हैं षट्त्रिंशत् सहस्रत्व संख्यापि अनंगत्वे लिंगम। तो ये कहते हैं जो 36,000 संख्या है ये संख्या भी ये मनश्चिदादि अग्निया नहीं है कर्मांग, इस अर्थ की ज्ञापक है। इतने लंबे समय तक अग्नि का चयन कहीं पर भी विहित नहीं है, और यहाँ पर ये 36,000 दिन को लेकर के 36,000 संख्या बताई गई है ना, यानी पूरे आयु जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अग्निचयन ही अग्निचयन करता रहे, ऐसा शास्त्र में कहीं विहित नहीं है और यहाँ बताया जा रहा है। इससे ज्ञापन होता है कि यह जो 36,000 संख्या बताई गई है यह भी बताती है कि जिन अग्नियों में यह संख्या बताई जा रही है वे अग्नियाँ नहीं हैं कर्मांग, कर्मांग नहीं है। तो लिंगम एवं जातीयक पदेन उक्तम, ओदु भाष्य में इत्येवं जातीयकानि, इसमें एवं जातीयक शब्द का प्रयोग है ना, एवं जातीयक शब्द के द्वारा इन सब को भी बताया गया है, यानी ये बाकी लिंगों का ग्रहण करना है भाष्य में है, यानी सूत्रस्थ तद ही बलीय, इतने का अर्थ हो गया, यानी लिंग भूयस्त्वात् तद ही बलीय, इतना जो मूल सूत्र है इसकी व्याख्या भाष्य में हो गई। इत्येवं जातीय कानी, यहाँ तक तो लिंग भूयस्त्वात् इस एक पद की व्याख्या है, और दूसरा तद ही बलीय, ये जो तीन पद वाला एक वाक्य है इसमें तत्शब्द लिंग का परामर्शक है। बलीय शब्द का अर्थ है दो बलवान में एक का बलाधिक्य, बलीय कहलाता है। दो में जो ज़्यादा बलवान है, तो पूर्व पक्षी का प्रमाण, प्रकरण प्रमाण, उसकी अपेक्षा सिद्धांति का लिंग प्रमाण अधिक बलवान है, ये तद ही बलीय इसे बताया जा रहा है। इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि तद ही लिंगम प्रकरणात बलीय, सूत्रस्थ तत् शब्द का अर्थ कर दिया लिंगम, प्रकरणात बलीय, प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण जो सिद्धांति बता रहे हैं मनश्चिदादि अग्नि के केवल विद्यात्मक होने में वह बलवान प्रमाण है, ये तद ही बलीय से बताया गया। अब बचे अंतिम दो पद तदपि, इसकी व्याख्या करते हैं कि तदपि उक्तम, तदपि उक्तम में तत् शब्द से लेना प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण का बलियस्त्व, प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण में प्राबल्य भी तदपि का अर्थ निकलेगा। उक्तम मैंने कहा गया है, कहाँ तो पूर्व मीमांसा में परम ऋषि के द्वारा, परम ऋषि है जैमिनी जी, तो इसलिए कहते तदपि उक्तम पूर्वस्मिन कांडे, पूर्वस्मिन कांडे यानी कर्म कांडे, अर्थात कर्म कांड का जो तात्पर्य अवधारण करने वाला दर्शन ग्रंथ है पूर्व मीमांसा, इस पूर्व मीमांसा में जैमिनी जी के द्वारा कहा गया है। इस सूत्र में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ भी प्रकर्षात इति, यानी इस सूत्र से ये बात कही गई है कि लिंग प्रमाण प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्रबल है। इस सूत्र में कहा गया कि ये जो छह प्रमाण हैं श्रुति से लेकर के समाख्या तक, इनका समवाय हो जाए, समवाय हो जाए का अर्थ है एक विषयत्वेन रूपेण आपस में प्राप्ति हो जाए। लिंगांगी भाव को बताने के लिए इन छह प्रमाणों में से कोई प्राप्त हो जाए, दो या तीन, तो उनमें पार दौर्बल्यम, उन छह प्रमाणों में से जो पर प्रमाण होगा छह प्रमाणों में वह दुर्बल होगा और प्रबल होगा पूर्व प्रमाण। पर प्रमाण यानी उत्तर प्रमाण, दुर्बल पाठक्रम के अनुसार, तो समाख्या प्रमाण है सबसे अंत में, वो सबसे दुर्बल है, तो कहीं समाख्या प्रमाण भी अंगांगी भाव को बताने के लिए उपस्थित हुआ हो और पूर्ववर्ती पांच प्रमाणों में से भी कोई प्रमाण अंगांगी भाव बताने के लिए उपस्थित हुआ हो, तो माना जाएगा कि दो का समवाय हो गया, एक ही स्थल पर अंगांगी भाव का निर्णय करने के लिए दो उपस्थित हो गए, तो उनमें से समाख्या को माना जाएगा दुर्बल और पूर्व प्रमाणों को माना जाएगा प्रबल। ऐसा क्यों? तो कहते हैं अर्थ विप्रकर्षात्। अर्थ विप्रकर्ष शब्द का अर्थ है अर्थ निर्णय में विप्रकर्ष यानी व्यवधान होने से, पर प्रमाण के द्वारा अर्थ यानी अंगांगी भाव का निर्धारण करेंगे तो पर प्रकरण होता है दुर्बल, इसलिए कि अर्थावधारण में ज्यादा व्यवधान होता है और ये पूर्व प्रमाण से जब निर्धारण करते हैं तो अर्थ निर्धारण में उतना व्यवधान नहीं होता जितना पर प्रमाण, क्योंकि पूर्व पूर्व प्रमाण की अपेक्षा से ही उत्तर उत्तर प्रमाण अर्थ निर्धारण कर पाता है। अपने अर्थ का निर्धारण करते समय उत्तर प्रमाण अपने से पूर्ववर्ती श्रुति प्रमाण तक के प्रमाणों की कल्पना करते हुए ही निर्णय देता है अंगांगी भाव का, तो पूर्व पूर्व प्रमाणों को कम प्रमाणों की कल्पना करनी पड़ती है, उत्तर उत्तर प्रमाणों को अधिक प्रमाणों की कल्पना करनी पड़ती है अर्थ निर्धारण करने के लिए। समाख्या को 5 की कल्पना करनी पड़ेगी, स्थान को 4 की करनी पड़ेगी और प्रकरण को 3 की करनी पड़ेगी, वाक्य को 2 की करनी पड़ेगी, लिंग को 1 की करनी पड़ती है और श्रुति को किसी की भी कल्पना नहीं करनी पड़ती। वह उत्तर प्रमाण को उत्तर प्रमाण की पूर्व प्रमाण को तो अपेक्षा नहीं होती, उत्तर प्रमाण को पूर्व प्रमाण की अपेक्षा होती है अर्थ निर्धारण में, तो श्रुति प्रमाण की अपेक्षा कोई भी दूसरा पूर्व में न होने से श्रुति को किसी भी प्रमाण की कल्पना किए बिना ही अपने अंगांगी भाव रूप अर्थ का निर्धारण करना होता है। इसलिए अविलंब से अव्यवधान से अर्थ निर्णय प्राप्त होता है श्रुति से, और वाक्य की अपेक्षा लिंग से अव्यवधान से निर्णय प्राप्त होता है, लिंग की अपेक्षा व्यवधान से निर्णय प्राप्त होता है वाक्य प्रमाण से, वाक्य प्रमाण से भी अधिक व्यवधान से निर्णय देता है प्रकरण प्रमाण, उससे भी स्थान और उससे भी अधिक विलंब लगाता है समाख्या। इसलिए माना जाता है उत्तर उत्तर प्रमाण को दुर्बल, पूर्व पूर्व प्रमाण को प्रबल। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात। इस प्रकार ये जो इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है इसकी चर्चा पूरी हो जाती है। द्वितीय सूत्र का अवतरण है टीका में, एवं सिद्धांतम उपक्रम्य पूर्वपक्षयति पूर्वेति। तो इस प्रकार सिद्धांत से इस अधिकरण का उपक्रम करके अब इस अधिकरण के सिद्धांत पूर्व पक्ष को बताते हैं भाष्यकार भगवान और टीका का सूत्रकार, ये पूर्व पक्षेति का कर्ता हो जाएगा सूत्रकार, जो सूत्र का अवतरण है द्वितीय सूत्र का। तो टीका में जो पूर्व पक्षेति हैं उसके कर्ता के रूप में लेना भगवान सूत्रकार, सूत्रकार है व्यास जी। तो भगवान व्यास जी ने प्रथम सूत्र से सिद्धांत बता करके अब द्वितीय सूत्र से पूर्व पक्ष बता रहे हैं। द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत् पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत् तो पूर्व विकल्प पूर्वस्य विकल्प पूर्व विकल्प ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास है और विकल्प शब्द यहाँ पर प्रकार भेद के उपदेश का परामर्शक है। विकल्प शब्द से लेना प्रकार भेदोपदेश और पूर्व शब्द से लेना तो प्रकृत अग्नि को, तो प्रकृत अग्नि है कर्मांगभूत क्रियारूप अग्नि। पूर्व ये भी सर्वनाम है ना, तो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। तो अग्नि चयन के प्रकरण में प्रकृत जो कर्मांगभूत क्रियारूप अग्नि उसे यहाँ पर पूर्व शब्द से लेना, इसलिए पूर्वस्य यानी क्रियांगस्य अग्ने हैं। विकल्प का अर्थ निकलेगा प्रकार भेद उपदेश, इसलिए पूर्व विकल्प शब्द का अर्थ होगा कि कर्मांग जो अग्नि उसी के प्रकार का प्रकार विशेष का यह उपदेश है जो मनश्चितादि अग्नियों को बताने वाले वाक्य हैं, उन वे वाक्य कोई केवल विद्यात्मक मनश्चितादि अग्नि को नहीं बता रहे हैं अपितु कर्मांग अग्नियों का ही प्रकार भेद बता रहे हैं। ऐसा पूर्व पक्षी पूर्व विकल्प इस शब्द से कहना चाहता है। तो पूर्व विकल्प का ये शब्दार्थ हो जाएगा, तात्पर्य अर्थ निकलेगा कि जैसा क्रियाग्नि कर्मांग है ऐसे ये जो मनश्चिदादि अग्नियां हैं जिन्हें सांपादिक अग्नि कहा जाता है वे सांपादिक अग्नियां भी कर्मांग ही हैं। ये पूर्व विकल्प इतने का अर्थ निकलेगा कि जैसे क्रियारूप अग्नि कर्मांग है ऐसा मनश्चितादि अग्नियां भी कर्मांग ही हैं। ये पूर्व विकल्प शब्द का तात्पर्य अर्थ है। तो कहा ये जो मनश्चितादि अग्नियां हैं ये कर्मांग क्यों हैं? पूर्व विकल्प शात कह रहे हो कर्मांग क्यों हैं? कहते इसलिए कि प्रकरणात् क्रिया, तो प्रकरणात् यानी प्रकरण प्रमाणात् श्रुति लिंग स्थान समाख्यादि में जो प्रकरण प्रमाण आता है उस प्रकरण प्रमाण से, यहाँ प्रकरण शब्द से वो प्रकरण प्रमाण को लेना, ये निश्चित होता है कि जैसे क्रियारूप अग्नि कर्मांग है ऐसे यह मनश्चितादि अग्नियां भी क्रिया के प्रकरण में पठित होने से वे क्रियांग हैं। जैसे पहले कहा गया था दर्श पूर्णमास के प्रकरण में पठित होने से प्रयास आदि क्या है, कर्मांग है, दर्श पूर्णमासांग है। ऐसे क्रिया के प्रकरण में यह मनश्चितादि पठित होने से मनश्चितादि को भी क्रिया कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रिया शब्द क्रियानुप्रवेशी इस अर्थ का लक्षक है। तो प्रकरण प्रमाण से यहाँ पर क्रिया का प्रकरण होने से इस प्रकरण में उक्त मनश्चितादि अग्नियाँ भी क्रिया है, का मतलब क्रियानुप्रवेशी है, उनका क्रिया में ही संबंध है, कर्मांग है। अब वो क्रिया के प्रकरण में पठित होने से स्वयं मनश्चिदादि रूप होने पर भी, मानस होने पर भी, भावना से संपादित होने पर भी कर्मांग ही होंगे, इस अर्थ का निश्चायक दृष्टांत अपेक्षित है। इसलिए दृष्टांत बताया जा रहा है मानसवत। तो कहते हैं जैसे एक द्वादशाह नामक याग होता है, 12 दिन में संपन्न होने वाला, उसे द्वादशाह कहा जाता है। उस द्वादशाह याग के प्रथम दिन को और अंतिम दिन को छोड़ करके जो बीच वाले 10 दिन होते हैं, उस 10 दिन में जो कार्य होता है उतने कार्यों का एक नाम है 10 रात्र याग। पहले दिन में जो किया वो छोड़ करके, अंतिम दिन में जो होना है वो छोड़ करके, बाकी 10 दिन में जो होता है उसे 10 रात्र कहा जाता है, नाम है एक उस उतने का। और वो जो 10 रात्र हैं उसे माना जाता है प्रकृति याग, और विकृति याग माना जाता है द्विरात्र, त्रिरात्रादि कुछ याग होते हैं, उनकी विकृति माना जाता है, प्रकृति माना जाता है 10 रात्र को, और द्विरात्रादि यागों को माना जाता है विकृति याग। प्रकृति और विकृति याग ये प्रकार है याग के। प्रकृति कहा जाता है जिसके प्रकरण में उसके समस्त अंगों का उपदेश हुआ हो, जिस कर्म के विधान करने वाले प्रकरण में उस कर्म के समस्त अंगों के विधायक वाक्य आए हैं, कोई भी अंग किसी अन्य प्रकरण से उपसंहृत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे याग को कहा जाता है प्रकृति याग। और विकृति याग कहा जाता है जिस याग के प्रकरण में उस याग के कुछ अंगों का उपदेश हुआ है और कुछ अंगों को प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस अतिदेश से लाया जाता है। तो जिस याग से लाया जा रहा है वह तो प्रकृति, और जिसमें लाया जा रहा है अंगों को उसे विकृति याग कहा जाता है। तो ये जो द्विरात्रादि याग हैं इनके प्रकरण में नहीं कहे गए हैं समस्त अंग, तो इन द्विरात्रादि यागों में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस अतिदेश वाक्य से लाए जाते हैं अंग। कहाँ से लाएंगे, ये अतिदेश वाक्य कहेगा कि प्रकृति से लाओ, तो द्विरात्रादि में प्रकृति कौन है, तो 10 रात्र याग जो द्वादशाह के बीच वाले 10 दिन में संपन्न होने वाला कर्म, उन कर्मों में जो अंग बताए गए हैं उन्हीं अंगों की अनुवृत्ति आती है, उन्हीं अंगों का उपसंहार होता है। ये अतिदेश वाक्य से पहले दिन और अंतिम दिन के अंगों का अनुवर्तन नहीं होता। बीच वाले 10 दिनों में अनुष्ठीयमान जो अंग है उन्हीं का अनुवर्तन होता है द्विरात्र याग में। इसलिए द्विरात्र याग को कहा जाता है विकृति और 10 रात्र याग को कहा जाता है प्रकृति। तो वहाँ कहे गए हैं कुछ मानस या कर्म अंग, मानस कर अंग बताए गए हैं। एक तो कहा गया मन से ही इस पृथ्वी को पात्र के तरह पात्र समझना है। जैसे कहीं सोम याग में सोम रस रखने के लिए एक पात्र होता है ना, उसमें रख करके फिर सोम रस की आहुतियाँ दी जाती हैं आहुनी अग्नि में। तो सोम रस रखने के लिए जैसा एक पात्र होता है ऐसा पात्र के तरह पात्र मन से ही समझ ले पृथ्वी को, ये कहा गया कि ये पृथ्वी पात्र है और पृथ्वी रूपी पात्र में सोमरस भरना है। वो सोमरस कौन है? तो समुद्र को मन से ही सोमरस के तरह सोमरस समझ लें। ये पृथ्वी पात्र है, उसमें भरा हुआ सोमरस है ये समुद्र। ये मन से ही पृथ्वी रूपी पात्र में सोमरस रूपी क्या नाम, ये जो समुद्र रूप सोमरस है उसका वो किया जा रहा है ग्रहण। और फिर वो जो पात्र यज्ञ में जहाँ पर स्थापित किया जाता है उस क्रिया का नाम होता है आसादन। सोमरस को पहले मन से ही ऐसी कल्पना की गई कि समुद्र रूपी सोमरस का पृथ्वी रूपी पात्र में ग्रहण कर लिया, फिर उसे स्थापित कर दिया आहुनीय कुंड के पास में। तो जो उसका स्थान है पात्र का वहाँ पर उसे स्थापित करना आसादन कहलाता है। और फिर उसे हवन यानी आहुति के लिए आहवनीय अग्नि में डालना है मन से ही, तो ये हवन हुआ, उस सोमरस की आहुति दे दी हवन। फिर आहुति दे करके जो बचा है उसे कहा जाता है हूतशेष। उस हूतशेष का आहरण किया जाता है ग्रहण, और फिर उसका भक्षण। तो भक्षण करने से पहले जो सोम याग में होते हैं जितने ऋत्विक और यजमान, वो आपस में एक दूसरे को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो एक दूसरे को जो परस्पर अनुमति दी जा रही है हूतशेष का प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की, उसे कहा जाता है उपवह। और फिर उपवह होने के बाद भक्षण, फिर हूतशेष का भक्षण, जो सोमरस बचा है आहुतियाँ डाल करके उसका सेवन। ये सब कार्य वो पृथ्वी रूपी पात्र में समुद्र रूपी सोमरस का ग्रहण से लेकर के भक्षण तक के, ये सब मानस कार्य है। मन से ऐसी कल्पना करनी है। तो ये सब के सब मन से निर्वर्तित होने वाले होने के कारण इन्हें कहा जाता है मानस। ये जो दस रात्र में होते हैं ये मानस, ये सब कार्य, ये मानस होने पर भी, मन से निर्वर्तित होने पर भी इन्हें दस रात्र याग का अंग माना गया है। जैसे यह मनोनिर्वर्तित होने पर भी कर्मांग है, ऐसे मनादि के द्वारा निर्वर्तित होने से भी इन मनश्चितादि अग्नियों को भी उन मनोग्रहादि के तरह माना जाएगा कर्मांग। इसके लिए ये उदाहरण है मानसवत, ये उदाहरण बताया कि पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत। इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान करते हैं, भाष्य को देखिए, कि नैतत् युक्तम् स्वतंत्रा येते अग्नयो अनन्यशेष भूता इति। पूर्वपक्षी जो सिद्धांतियों ने सिद्धांत बताया उसे कह रहे हैं कि अनुचित है। क्या सिद्धांत बताया पूर्वपक्षियों ने? कि मनश्चितादि अग्निया केवल विद्यात्मक है, ये है सिद्धांत, ये कर्मांग नहीं है अपितु विद्यात्मक है, स्वतंत्र उपास्य है। ये जो सिद्धांत है उसे पूर्व पक्षी कहते हैं यह सिद्धांत युक्त नहीं है। युक्त का अर्थ होता है उचित, और उसके साथ न जोड़ दो तो अर्थ निकलेगा उचित नहीं है। ये तत् शब्द से ग्राह्य अर्थ को ही बताने के लिए वाक्य है कि स्वतंत्रा येते अग्नयो, येते अग्नय शब्द से लेना मनश्चितादि अग्नियों को। ये जो मनश्चितादि अग्निया है यह अनन्य शेष भूता है, स्वतंत्र है, अन्य यानी कर्म का अंगभूत नहीं है, शेष का अर्थ है अंग। तो ये कर्मांग नहीं है अपितु स्वतंत्र है विद्यात्मक इति एतत्। ये जो सिद्धांत है यह न युक्तम, यह सिद्धांत उचित नहीं है, अनुचित सिद्धांत है, इन्हें कर्म का अंग ही मानना उचित है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। तो यदि सिद्धांत उचित नहीं है तो उचित क्या है? तो उचित है कि ये कर्मांग है मनश्चितादि। इसे आगे बता रहे हैं कि पूर्वस्य क्रियामयस्य अग्नेः प्रकरणात्, पूर्व विकल्प इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वस्य क्रियामयस्य अग्नेः तद विषय एव अयम विकल्प विशेषोपदेश स्यात् न स्वतंत्र। तो पूर्व विकल्प का अर्थ करते हुए षष्ठी तत्पुरुष समास बताया, इसमें पूर्वस्य विकल्प पूर्व विकल्प, इसमें पूर्व शब्द का अर्थ कर दिया क्रियामयस्य अग्नेः। पूर्व यह सर्वनाम है, क्रियामय अग्नि का परामर्शक है, जो प्रकृत है, जिसका प्रकरण है, वो क्रियामय अग्नि का प्रकरण है। क्रियामय अग्नि कहा जाता है वो कर्मांग भूत अग्नि को, जो भौतिक अग्नि है, अरणिमंथन आदि से निष्पन्न किया जाने वाला अग्नि, वो कर्मांग अग्नि है। उस कर्मांग अग्नि का ही यह प्रकार भेद कथन है मनश्चितादि अग्निया, इसलिए कहते हैं कि तद विषय एव अयम, यानी कर्मांग विषयक ही यह विकल्प विशेष उपदेश है। विकल्प विशेषस्य उपदेशस्यात् न स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं है। क्यों? तो कहते हैं अग्नि का प्रकरण है, क्रियाग्नि का प्रकरण होने से उसी का प्रकार भेद कथन है। तो थोड़ी टीका है, पूर्वस्य यानी इष्ट का भी अग्निम चिनुते इति उक्तस्य, पूर्वस्य पूर्व विकल्प, इसमें पूर्व शब्द से ग्राह्य अग्नि को बताया जा रहा है जो कर्म की अंगभूत अग्नि है, जिसका इष्ट का भी अग्निम चिनुते इस वाक्य के द्वारा विधान है। इति उक्तस्य, इति अने इति अनेन वाक्यन उक्तस्य क्रियांगस्य अग्ने है, ऐसा करना। पूर्व शब्द इस वाक्य के द्वारा उक्त जो कर्मांग अग्नि है उसका परामर्शक है। स एष तु इष्टकाग्नि इति सन्निहितस्य, और स एष त्विष्टकाग्नि यह वाक्य भी कर्मांगभूत अग्नि को बताता है, उसे कहा जाता है इष्टकाग्नि क्रियाग्नि। ये कर्मांगभूत अग्नि के वाचक शब्द हैं। इष्टकाग्नि कहो, भाष्य में जो क्रियामय अग्नि कहा है वो क्रियामय अग्नि कहो, या कर्मांग अग्नि कहो, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। इष्टकाग्नि क्रियामय अग्नि कर्मांग अग्नि, और उसका परामर्शक है सूत्रस्थ पूर्व शब्द। तो इति सन्निहितस्य अयम विकल्प विशेष उपदेश, भाष्य में विकल्प विशेष उपदेश शब्द है ना, सूत्र में तो केवल विकल्प है, और वह सूत्रस्थ विकल्प शब्द लक्षणा से विकल्प विशेष उपदेश का परामर्शक है। पूर्व विकल्प में सूत्रस्थ पूर्व विकल्प इस पद में जो उत्तर पद है विकल्प, उसकी लक्षणा करना विकल्प विशेष उपदेश में, इस अर्थ का वो परामर्शक है लक्षणा से। इसलिए अर्थ निकलेगा कि अयम विकल्प विशेष उपदेश, और विकल्प विशेष उपदेश का अर्थ कर रहे हैं पर्यायवाचक शब्द बता रहे हैं कि संकल्पमयत्वाख्य प्रकार भेदोपदेश। विकल्प विशेष उपदेश में विकल्प शब्द का अर्थ कर दिया संकल्पमयत्व नामक जो प्रकार, विकल्प शब्द का अर्थ होता है प्रकार, लेकिन कौन सा प्रकार? तो संकल्पमयत्व नामक प्रकार, और उसका विशेष शब्द का अर्थ है भेद। अग्नि का संकल्प मयत्वाख्य प्रकार भेद को बताने वाले वो वाक्य हैं, जो मनश्चितादि अग्नि को बताने वाले वाक्य हैं। उसने क्रिया में अग्नि के ही मनोमयत्व आख्य प्रकार भेद का कथन किया है, प्रकार विशेषों को बताया है, प्रकारों को बताया है, यानी क्रियांग भूत अग्नि विशेषों को ही बताने वाला वो वाक्य है। जैसा इष्ट का भी अग्निम चिनुते यह वाक्य वो बताता है क्रियांग अग्नि को, ऐसे मनश्चितादि अग्नि को बताने वाले वाक्य भी कर्मांग अग्नि को ही बताते हैं। इसे आगे कह रहे हैं शब्दार्थ करके तात्पर्यार्थ बताते हुए टीकाकार कि क्रियाग्निवत सांकल्पिक अग्नयोपी अंगम इति यावत। यह तात्पर्यार्थ निकला कि जैसे क्रियाग्नि यानि ये इष्टकाग्नि कर्म का अंग है, ऐसे मनश्चितादि अग्नियां जिन्हें सांपादिक अग्नि कहा जाता है, सांकल्पिक अग्नि कहा जाता है, वे भी कर्मांग ही हैं। ये पूर्व विकल्प इसका अर्थ बता दिया। अब भाष्य में जो ननु प्रकरणात लिंगम बलीय ये कहा गया है, सिद्धांति की पूर्व पक्षी के प्रति शंका है कि सिद्धांति कहते हैं कि तुम प्रकरण प्रमाण से बताना चाहते हो इन मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग, लेकिन प्रकरण प्रमाण से भी बलवान लिंग प्रमाण से हम इन्हें केवल विद्यात्मक हैं, कर्मांग नहीं हैं, ये बता चुके हैं। तो इसलिए ये जो लिंग और ये व श्रुति जो कहा था अधिकरण सार में और वाक्य, इन तीन तीन प्रमाणों से कर्मांगत्व का निर्धारण होता, कर्मांगत्व का निर्धारण नहीं होता अपितु केवल विद्यात्मकत्व का निर्धारण होता है। उनमें से अभी केवल एक प्रमाण को लिया जा रहा है, लिंग प्रमाण को, और वो लिंग प्रमाण भी इनमें कर्म अनंगत्व को और केवल विद्यात्मकत्व बताने वाला प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। तद ही बलीय इस वाक्य से, ऐसा यदि सिद्धांति पूर्व पक्षी के प्रति कहते हैं तो सिद्धांति के इस आक्षेप का निराकरण दो विकल्प करके पूर्व पक्षी करते हैं। पहले आक्षेप बताया सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति कि ननु प्रकरणात लिंगम बलीय, कि जिस प्रकरण प्रमाण का आश्रय लेकर के तुम मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग बताना चाहते हो उस प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा हमने लिंग प्रमाण के आश्रय से इनमें स्वातंत्र्य बताया है, कर्म अनंगत्व बताया है, वह लिंग प्रमाण प्रबल है, बलीय है। ऐसा यदि सिद्धांति कहते हैं पूर्व पक्षी के प्रति तो पूर्व पक्षी सिद्धांति के इस आक्षेप का परिहार दो विकल्प करके करते हैं। वे दो विकल्प टीका में टीकाकार बताते हैं। किम विधि वाक्यस्थम लिंगम प्रकरणात बलीय अर्थवादस्थम वा, तो कहते हैं लिंग प्रमाण जरूर प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है और ऐसा तुम कह रहे हो, हम भी मानते हैं, लेकिन लिंग प्रमाण के अवांतर दो भेद हैं, उनमें से कौन से लिंग प्रमाण को तुम प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलीय बताना चाहते हो, ये पूछ रहे पूर्व पक्षी। किम विधि वाक्यस्थम लिंगम प्रकरणात बलीय, ये कहना चाहते हो सिद्धांति को, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि विधि वाक्यगत लिंग को प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान कहना चाहते हो, या अर्थवादस्थम अर्थवाद में अर्थवादात्मक वाक्यगत लिंग को बलवान कहना चाहते हो, कौन सा लिंग प्रकरण की अपेक्षा बलवान है। तो यदि पहले को मानना चाहते हैं विधि वाक्यगत लिंग प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है, तो इसे पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं। ये आगे कहते हैं सत्यम एवं एतत्, इसका अवतरण लिखते हुए टीकाकार कि आद्यम अंगीकरोति सत्यम इति। तो प्रथम जो विकल्प है विधि वाक्यगत लिंग प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है, इसे पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं सत्यम एवं एतत्। तो सत्यम यानी आपके आक्षेप में अर्ध सत्यत्व है, ठीक है, आपका आक्षेप बिल्कुल ही अनादरणीय नहीं है। तो एतत् यानी विधि वाक्यगत लिंग प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्रबल है, बलीय है, ये एवं से लेना, ये आप ठीक कह रहे हो। एतत् यानी विधि वाक्यगतम लिंगम एतत् शब्द से लेना और एवं शब्द से लेना लिंग प्रकरणात् बलीय, ये जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उचित कह रहे हो, ये हमको भी मान्य है। लेकिन आपने जो लिंग बताया है वह इन मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग नहीं है अपितु केवल विद्यात्मक है, यह बताने के लिए जो आपने लिंग बताया है वह विधि वाक्यगत लिंग है, यह आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब तो बलवान आपके द्वारा बताया गया लिंग होगा। लेकिन आपने जो लिंग बताया है वह विधि वाक्यगत नहीं है अपितु अर्थवाद वाक्यस्थ लिंग है, और अर्थवाद वाक्यस्थ लिंग को प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्रबल नहीं कहा जाता, इसे आगे कह रहे हैं। इसलिए लिंगम अपि, ये जो भाष्य में वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि न द्वितीय इत्याह लिंगम इति। जो द्वितीय है का मतलब अर्थवादगत लिंग प्रकरण की अपेक्षा प्रबल होगा, ऐसा यदि कहना चाहोगे ये द्वितीय विकल्प उचित नहीं है, न द्वितीय का अर्थ है, उसका निराकरण कर रहे हैं द्वितीय विकल्प का पूर्व पक्षी कि लिंगम अपि तु एवं जातीयकम न प्रकरणात् बलियो भवति। तो एवं जातीयकम लिंगम से लेना अर्थवादगत लिंग, अर्थवादगत जो लिंग होता है वह प्रकरण प्रमाण से बलीय नहीं होता, न का अन्वय भवति के साथ करिए, बलियो न भवति, वो तो अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग है। ये कहते हैं कि अन्यार्थ दर्शनम हेतत्, ये जो लिंग है ये तो अन्यार्थ दर्शन है। अन्यार्थ दर्शन की व्याख्या टीका में है कि मानस अग्नि विध्यर्थवादस्थ लिंगानाम स्वार्थ प्रापक मानाभावात दौर्बल्यम इत्यर्थ। तो मानस अग्नि विध्यर्थवादस्थ लिंग, जो मानस अग्नि है मनश्चितादि अग्निया, और उनका विधान करने वाला जो वाक्य, उस वाक्य के द्वारा विहित जो मानस अग्निया है उनका प्रशंसक वाक्य कहलाता है मानस विधि अर्थवाद। मानस विधि है मानस अग्नियों का विधान करने वाला वाक्य, और उस वाक्य के द्वारा विहित मानस अग्नि की प्रशंसा करने वाले वाक्यों को कहा जाएगा मानस विधि वाक्य, मानस विधि अर्थवाद। और उनमें जो लिंग हैं अर्थवाद वाक्यों में वो हैं अर्थवादस्थ लिंग, मानस विधि अर्थवादस्थ लिंग और ये जो आपने जो बताए हैं अनेक लिंग, वे सब के सब मानस विधि अर्थवाद वादस्थ लिंग होने से वे प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल होंगे। लिंगानां स्वार्थ क्यों दुर्बल होंगे, तो कहते इसलिए कि स्वार्थ प्रापक मानाभावात्, अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता, अपितु विधे अर्थ की प्रशंसा में ही तात्पर्य होता। इसलिए अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य न होने से, तो स्वार्थ प्रापक प्रमाण का अभाव होने से दौर्बल्यम, अर्थवाद वाक्यस्थ लिंगों का प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्राबल्य सिद्ध न होकर के दौर्बल्य ही सिद्ध होगा। इसलिए आपने जो प्रमाण बताया है इन मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र बताने के लिए, वो लिंग प्रमाण दुर्बल प्रमाण है अर्थवाद वाक्यस्थ होने से, और हम जो प्रकरण प्रमाण बता रहे हैं वह उत्तर प्रमाण होने पर भी प्रबल प्रमाण है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, और प्रकरण प्रमाण के आधार पर हम कहते हैं मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग है। इस प्रकार तो ये क्या है, तो कहते हैं अन्यार्थ दर्शनम हेतत, ये अर्थवाद वाक्यस्थ होने से अन्यार्थ दर्शन रूप है, वह स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता अपितु प्रमाणांतर के द्वारा विहित तो जो अर्थ है, बताया गया अर्थ है उसके निश्चय को दृढ़ मात्र करता है, ये कहा गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।